Усё часцей чуюцца меркаванні, што беларуская дзяржаўная кнігавыданне не вытрымлівае новых эканамічных умоваў. Яно задужа грувасткае і неэфектыўнае. Як снежны камяк, штогод растуць пазыкі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Шмат якія друкарні ўжо адмаўляюцца з ім супрацоўнічаць, бо выдавецтва ніяк не можа разлічыцца з паліграфічнымі камбінатамі. Песімістычна ставіцца да лёсу мастацкай літаратуры і Юрась Пацюпа, які працуе рэдактарам у гэтым выдавецтве. Гэта ўжо рэч ведомая. Пазыкі гэтыя былі, а яшчэ былі пазыкі юнацтва, што сейчас аб'ядналі юнацтва і мастацкую літаратуру. Пазыкі аб'ядналі, выдавецтва стало адно, а пазыкаў стало, колькі было ў двух выдавецтвах, а юнацтва было на пазыкі вельмі багатае. Таму зараз мы іх і не вылазім, і нават і не марым вылазіць, это нерэальна. Вось, ну, а яшчэ назбіраецца аб'ядноўваць Беларусі, наколькі гэта рэальна. Цяжка сказаць, але самі гавораць, што гэта ўжо якбы немінуча. Вось, а Беларусь таксама пазыкаў мам не менш, калі не больш, чым мы, так што я не ведаю, якія перспектывы на наша беларуская кнігавыданне. Сістэма дзяржаўных выдавецтваў вельмі грувасткая і яшчэ савецкая. І кнігі, можа, якасныя выходзяць, але затое вельмі ж, вельмі ж дарагія. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» абвесціла, што пачынае працу над поўным зборам твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах. Толькі вось ці атрымаецца адужаць такі вялікі праект, ці здолее выдавецтва давесці яго да пераможнага канца.